bokk julit yi assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jóge nañu ci suratu tawba bi saar boo xam ne matoon na téeméeri aaya ak ñaar fukki aaya ak juróom ñetti aaya, te suñu borom tabaraka wa taala tëj ko ci laqad jaakum rasulum min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'min raufur rahim ba ay jaax. War a doore tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci suratu yunus. Suratu yunus mooy saar bi nga xam ne mooy fukkeelu saar ci bu ñu jógee ca fatiha jaar ci baqara jëm suratu nnas, maanaam surat fukkeel. Makka la wàcc ci nekk téeméeri aaya ak juróom-ñeenti aaya ci riwaaya Hafs. Suratu yunus makka la wàcc, kon day jàngale la saari makka daan jàngale, ndax alquranul karim ci ñaari barab la wàcc. Barab bi nga xam ne mooy makka ñu leen di wax makkiya, ak barab bi nga xam ne mooy madina ñu leen di wax madaniya. Saar yi wàcc makka am lu muy jàngale, saar yi wàcc madina am lu muy jàngale. Saar yi wàcc makka danoon jàngale pas-pas, yi wàcc madina di jàngale sharia ak ijtimaa. Saar yi wàcc makka am diiru fukki at ak ñett di wàcc, saar yi wàcc madina am diiru fukki at di wàcc, mboole seen di ñaar fukki at ak ñett. Mission yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di jeex. Saar yi wàcc makka kon boo ko booleeg saar yi wàcc madina, ñoom ñooy nekk thème principal bu alquranul karim almawdu'u alaam li kitabillahi alqalid, moo di altaghyiru wa altawjih, soppar ci ak tëralin wala jubbanti. Saar yooyu wàcc makka ci la suratu yunus bokk. Day jàngale kon usulul aqida al islamiya, mu di lu mel ni al imaanu billahi taala, gëm yàlla mi nga xam ne mu kowe la, gëm al kutub muy téere yi nga xam ne moom la yàlla wàcc ci yonente yi alayhimu salaatu wassalaam, lu mel ni tawraat, injil, zabour ak quran, nga gëm leen ijmaalan, quran nga gëm ko bi tafsil, ak suhufi ibrahima ak suhufi muusa. Téere yooyu nga gëm leen bokk na ci li tax saar bi wàcc di ko jàngale. Ñetteelu li muy jàngale mooy gëm ar rusulu yonente yi alayhimu salaatu wassalaam, ak seen taxawaay ci wàllu soppar ci seenu xeet ba teg leen fi yàlla tabaraka wa taala gërëm. Bokk na ci li saar bi jàngale moo di gëm al baat, mooy gëm ne ku dee bés dana mës a ñëw ñu delloo si sag ruu ci saw yaram, dajalewaat saw yàpp, dajalewaat say yax ak say kawar, waaye dajalewaat say empreinte muy sër di nekk sa baram yi. Moom la yàlla naan bala qadirina ala an nusawiya banana. Saar bi kon dina ràññeeku ci jubbanti gi nga xam ne moom lay jubbanti nit ñi, jëme leen ci gëm li nga xam ne mooy taxawaayu yonente yi alayhimu salaatu wassalaam, te santaane ga daan jóge ca asamaan. Wala man nga ne ci anam bu gën a xat dafay ñëw moom saar bi di jàngale, di jubbanti, di jëmele ci alquranil azim, di téere bi nga xam ne moo mujj a wàcc ci téere yi jóge asamaan, benn téere dootul jógee ci asamaan ñëw ginnaawam. nek mu'jisa bo xamne khalida kimtan go xamne da fi sax dak du xewi mukk ala madal usuri wad duhur yonent bi nek mujju gu yonent terem bi nek tere bi mujju nek mu'jisa ken du ko meuna soppi ken du ko meun walbe sar bi di sortu yunus di sar bu tedd tambule ci bimi tambule ubi ci taxawayu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam agi leral ne terelin woow moy terelinu yalla tabaaraku ta'ala ci nit ñi ñeekoon ak nit ñi mujjoon amul wenn xet ci kaw suuf ludul tabaaraku ta'ala yebal ci ñoom rasulan ab yunus kon nak mushrikone yi amul benn taxaway buñu wara taxaw ci walu bëgg nak weddi yunus bu mujj bi sallallahu alaihi wasallam akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas da ci tafal nak ay yo xamne da fay leral deug deug liñu tuddé al uluhiyya ak deug deug liñu tuddé al ubudiyya al uluhiyya moy li lay jangal ne yalla moy allah al ubudiyya moy li lay wonne kudud yalla abduna ñaar yu dong mo am nak uluhiyya moy kep kuy jaamu kuku dong moya yo ñukoy jam mudi tabaarak wa ta'ala kuy tour deret na tax kuy niser na tax kuy ragal ragal ko kuy wëru wëru ci mom kuy yaakar yaakar ko naka nonu kuy sukkandiku sukkandiku ci mom al ubudiyya diwane ne kudud yalla jaamu bi yalla nga ñu nangu ñun ñepp ne ay jaamam lañu subhanahu wa ta'ala kenn ku ne gor gor nak ba nek jaam bu tekki ci kanam sa borom subhanahu wa ta'ala ndax kenn munte fexé ba do nek ci abdu yoyu jaam yoyu nak ñaari jaam ñoy am jaam bo xamne dañ ko forcer neex naqari mu nek jaam ak jaam bo xamne bi jaam ak ciobare wala ubudiyya qahriya mu ngok agitam jangale li nga xamne moy ciosanu jokko gi nek di gënte al khaliq wal makhluq ki bind ak ki mu bind sar bi di sortu yunus ñew xamal nit ñi seen borom bi nga xamne mo len mom deug deug gi mom nga xamne mom rek mo yeyo an ya'buduhu ci ñu jam ko sar bi ñu jangale nak kenn ku nekk ci ñun warna fexé ba nof ab nof ci bakkanam jebbal ko boromam tabaaraku ta'ala mom yalla subhanahu wa ta'ala mom rek moy al khaliq mom rek moy ar razzaq moy al muhyi moy al mumit moy al mudabbir moy al hakim manam mom yalla mom moy ki ñu bind te ken dimbele wuko moy ñi wërsegal te ken mënu ko jaawul ku dé mo ray kuy dund mo dundal moy ki nga xamne moy doxal mbir mi te moy ki xereñ ba du joom ci nimuy doxale subhanahu wa ta'ala keneen ku dul mom yoyu lott nga ci taxawé ko ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام الايات سار بي دي سورت يونس دادي جيل نك تخواي مشركوني كي واتو ليغا خامني موم لا صلى الله عليه وسلم اندي دي القران الكريم sar bi tuddu jangal ñu ne alquranul karim moy mu'jisa di nga xamne khalida dafa sax du xawi mu tey day tektale ci deuguk yonenti bi nga xamne sallallahu alayhi wasallam modi annabiyul ummi jangale itne mom yonenti bi dafa ngab li nga xamne moy tektal ci wetu way bo xamne bi lotal na kenen kudul yalla tabaaraku ta'ala lolou nga xamne mom la indi mudi alquranul karim yalla samp ci ndend ne ku weddina alquran ci man la joge na nga indi lu melni mom e bi muy ñew fekk arab yi daqa wax kudul arab yi ba bi xut tay bi ñoo daqa wax kudul arab yi am yaqulu naftara قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين سار بي جوغي تا خمال نيت ني ملوي الاله الحق ملوي سني بروم سبحانه وتعالى تي تودال ني نك جيهنتال يو خامني كاتانا ماكاي واني اك يرمندم اك يي تكتالي تي دوخال بيغا خامني موم لاي دوخال ميري ak xereñe gi nga xamne mo ci am ak li nek ci aduna fi ci ay jeexante li katante leer nañ nga xamne mu gëna leer ci mbollem tettal bu nek ci kaw suuf bu yone na subhanahu wa ta'ala amna qul man yarsuqukum min as-sama'i wal ard am man yamliku as-sam'a wal absar al ayat lol nak moy xadiya bi nga xamne modi al qadiyatul kubra bi nga xamne sar bi ci lay wëndelu mudi mawdu'u gem yalla mom kep jalla wa ala sar bi daldi indi ay tektal yo xamne ñaari xéti tektal la mudi as-sam'iyya wal aqliyya tektal yo xamne da ngay degg ci sa nop xamne ah wa li de mom li rek la mëna nek ak yo xamne sa xel mo koy nangu la xale ba waxon jangale katam ba jangale kat bi tek ay bagasam ci tabalam lum laaj li lum don xale yi nako li day nangam la ba mu jeex mu ne len ana yalla xale yi ne gis ñu ko mu len kon na ngeen gem ne yalla amut waye ben xale ci xale yi am xel ñew fi maître bi taxawon laaj yim laajon yeb bam jeex xale yi tontu ko lañ tontun jangale kat ba mu ne len nak legi ana xelum jangale kat bi xale yi ne ko gis ñu ko mu ne kon jangale kat bi dof la yoyu sar bi bari na yu mel non yu mu andi modi bul defene lo gisut amut bul defene lo mënut ken mënuko bul defene lo amul ken amuko bul defena lo xamut ken xamuko dedet suñu borom tabaaraku ta'ala rombu na fofu sar bi waxtane qisasul anbiya tasayyunti alayhim as-salatu was-salam ci alquran baxo diko def mu tuddi fi qissatu nuh digantem ak nitam ñu qissab musa digantem ak fir'auna al-jabbar waye mo tuddu qissab yunus yalla yunus ñi nga xamne mom lañu tuddé sar bi qissa yi yépp nak biko yalla tabaaraku ta'ala di netti day léral terelin suñu borom tabaaraku ta'ala ci al-kawn terelin wa moy lu yag yag rek mu alat togn kat yi dimbalé ñi gëm jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ba muy tej sar bi mu digal yonent bi sallallahu alaihi wasallam ki ne ko nga ñup ci sharia nga tie sharia nga muñ nak lepp lo xamne da la dal ci tasare yoonu yalla tabaaraku ci tasare xam xam ak wone yoonu yalla tabaaraku ta'ala wattabi ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allahu wa huwa khairul hakimin ni tudde sar bi sorti yunus na qissam def ci ñew yunus ya alayhi salatu wassalam tudde nañ len ay sar bo xamne ñoom ñepp ko bok muy suratul anbiya waye ñu beral len nak yunus amna suratu Hud, amna suratu Ibrahim ak yenen yo xamne mi ngi ci bir alquranul karim de ko kon suratu Yunus ndax qissam daf ci ñew ak li nga xamne qissab Yunus lum nako ci walu fatali ak warate ak jangale ci mbugal gi yalla yëkëti won ci nitam ña fom ko ba nga xamé né tuub nañ tuub gu rafet gogé nga xamné kudul ñom lolu musula dal hadha min alqasa'is allati qassa Allah biha qaum Yunus li sidqi tawbatihim wa imanihim ñom balen yalla bëgg mbugal dañu gëm gu wuur yalla fom mbugal mo lolu ci gattal mo lay won rebb yi nga xamne ci la sar bi ñu bëgg tafsir di jaar insha Allah subhanahu wa ta'ala ndax nga man ci and ak ñun ñu bokk ko ñun ñepp jema top tabarakal ay may bëgg jangate mo ubbi sar bi muy akan lil nas ginaaw ba ay bu jëk bi jexé ibn abbas neena bi yalla yonne sallallahu alaihi wasallam kuffar yi dañu ne lolu mënu nek yalla bu doon yonni nit dana nek lu tuti ci mom wala bok sax ci yonni mu yonni nit ku am papa waye du yonni ab yatim waxuma la mu yonni yatim abu talib yalla ne akana an-nas ajaban an awhayna ila rajulin minhum an ansir an-nas ba demé ci tafsir al-qurtubi andina ci lolou nga xamné moy sama bu ndosol bob bismillahir rahmanir rahim yalla néna mi ngi jangalé lepp lu way di def mu tambalé ko ci bismillahir الرحمن الرحيم يالا موي الله موي الرحمن موي الرحيم تي تورو يالا لا نيو تامبلي مبولم لو خامني مام لا نيو واخ اك ديكو جيف الرحمن يالا ميغا خامني موي ييرم وا ادنا سي ييب الرحيم يالا ميغا خامني موي بيرال ييرمانديم نياكو يايو بو بيس بنتي با يالا نانتي بوك yalla neena alif lam ra araf yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo xam lam cenam mo waxon nañ la ay araf la yo xamne alquranul karim da am lu mat ay sar ñaar fuk ak juroom ñeent yo xamne nun la len yalla tabaarak wa ta'ala ubbe mu am sar yo xamne ben arafa len di ubbi sar yo xamne ñaari harafa len di ubbi sar yo xamne ñetti harafa len di ubbi sar yo xamne ñenti harafa len di ubbi ya ca gëndu gudd moy sar yo xamne ñaari haraf rek ah juroomi haraf rek mo len di ubbi yalla xam lim ci na ñom araf yi nak bi saari ñewé nek ñaar fukki saar ak juroom ñent amna ñu nga xamne dañuy fekk lool di araf yoyu ñu leen di jël par ben araf wuñ jël dootu ñu ko jël buñu ko boole def ko ay baat yoyé moy tuddu ahmun sahakun alahun yasun baye nak len ci ay araf muy ta duñ ko andi nun duñ ko andi ra duñ ko andi buñ ko boole moy tanarun ñu japp ne buñu ënde ye araf ye dañuy denc yi motax bu ci doom adama bi geejewul xana dugg ci nek ci calcul lola man na jur ci mom ay jadd ci pass passam ba du jang sunna nim ko wara jange du wara jang alquran nim ko wara jange ndax da la di nek rek ci alif 1 lam 30 ra 200 su ko defé calcul yoyu it day dem ba melni calcul day wax ak yow nga japp ne limuy wax leer na leer go xamne ji man na woot ci yow njangam alquran man woot ci yow jang lenen man woot ci yow ak nafila man woot ci yow nafar su ko defé su baba lola lamuy jur moy ah yalla rek xam lam jeenam motax yunitu bi salawatu alayhi salamu alayhi khututun ci jangal ko sahaba yi ndegam jangale nako tabarakallah lolu junjula bu jëm ci alif lam ra tilka araf yi nga xamne nak yalla tabaraku taala mo fete wo xam ko ayatul kitabi moy mandar gam tere bi ayatu moy mandar gam alkitab tere bi di wonene yalla tabaarak wa ta'ala mom moko indi alhakimi tere bi nga xamne dafa xereñ nga xamne la ya'tarihi kasbun wala tanaqub amul ben safan bu jam wala li ngeen tudde yeen contradiction lu ci am nim tedde mom tere bi non la tedde sar bu ne fa nga nek nga wara nek di nga jitu nga wara jitu hakim akana lin nas akana ndax dafa nek ajaban lu jaxal lin nas nit ñi ndax nit ñi dañu bëgg jaxale an awhayna tinu wahyu ila rajulin ci ben way minhum bu bok ci ñom an anzir an-nas ci ne ko xuppal nit ñi yalla neena yoni jima yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ci seen bir waaw ndax daf leen beug jaaxal ma yoni ko seen bir ngir mu war len moy lolu wërta nek lu leen di jaaxali yeen ndax suma leen yoni aw fas yonent fas dik ci yeen day ñaxal rek ngennan ma sha ya qulul hisan fas yi limay wax suma leen yoni aw nak bo moytuul bu ngeen xewle ciet wala ngeen te ngeen fa rendiko suma len yonne won ambam ku ci am soxla war ko buma len yonne geleem ngeen bënnun bakkan ba te suma len yonne malaka bu wax ak yeen ngeen faatu suma len yonne gaynde kum ci wo dajje do dem waaw legi nan lay def kana yoni nit ni yeen mu ñewal ma ci yeen dox sama digeenté ak yeen luma len di wax jaaré ko ci mom jox len lu ngeen may wax yeen ngeen wax mako direct an anzir an-nas manako na kuppal nit ñi ya ayyuha al-mudassir qum fa anzir jojala ko waxon tabarakal bo xuppé nit ñi nak ñepp ngay xupp su ko defé am ño xamni xuppé gi da len di tital ñu fét ci la gëm la buñu la gëmé nak wa bashiril ladina amanu nga bëggal ñi nga xamné gëm na waye ci dappli mom da ngay xuppé wax sawara wax yu ñang wax ku jadd la lay xaar wax yalla tabaaraku ta'ala yu yeb su ko defé am ñu tité ci loola bayyi la nga xamné mom la alquran di téré nango def la muy diglé su ko defé loolé nak wa bashir nga bëggal allazina amanu ñi nga xamne gëm ni da bëggal leen ne annalahum amnañu qadama sidiqin kër gu kowe waaw annalahum qadama sidiqin amnañu kër gu kowe wala bok dawal bo xamne bi bu deggul inda rabbihim fa seen borom bimaana anna lahum sabiqatan wa manzilatan rafi'atan 'inda rabbihim bima qaddamu min salihil a'mal qadama jital sidiqin bu deggu am nañ ko ñom ñu gem 'inda rabbihim fa sen borom qala waxna al kafiruna ñewed yalla in hatha yuntibi la sahirun ab jabar katla mubin bu leer kenn wërante wul na jabar kat la loolu lañ wax waaw ni daal ne mushriku ne ñu ne inna muhammadan la sahirun ghairur sihr mubtilun fi ma yad'i ne mom jabar kat la bu leer al baydawi mu ne wa fihi i'tirafun min haythu la yash'urun i'tirafun bi annahum sadafu min ar rasul umuran khariqa lil 'ada mu'jiza iyyahum 'an al mu'arada wa i'tirafun min haythu la ya'turun la yash'urun bi anna ma jaa bi kharijun an tawkh al bashar tafsir al baydawi khatum ñaari témèr ak fanwer juroom yalla neena inna rabbakum li wur moy sen borom ki len mom bind len di len xewal ngelawam li ngeen koy noti Allahu kuku moy yalla boko xamul allazi moy ki nga xamne khalaqa as-samawati mo bind juroom ñaari asman yi wal arda mo bind suuf yi juroom ñaari suuf yi umma ginaaw ga wala bok fi sittati ayyamin ci juroom benn fan la def lolou ci ayyamid dunya thumma ginaaw ga nak istawa yamuna ala al-arshi ta'rash mudadi yamo arash yamo go xamne gi yaliqu bi jalalihi du amna ni la ko defet ni la nirok neela melat dedet du am ta'til du am ta'wil suñu borom tabaaraku ta'ala yamo ala al-arsh li gënd so seyit batla yu am ci al-qur'an yu bare bare te ñaare jafé tecci ci len nax ni ñuy jappé ala al-arsh istawa melni da nek jëm mom suñu borom dem ba fofé nek fa am fum nekut lol menen bir la yalla ngi fep innahu aqrabu ilaykum min abd min hablil warid lol la wax mustawa ala al arsh motax banit ka laje imam malik naka la yalla istawa ala al arsh muneko xamna istiwa day yemo de mom ñepp xam nañ ko nako yalla defé ken xamuko laj ko nak bid'a la yalla yudabbiru moy doxal al amr mbiri mbirum bindef yeb mokoy doxal amul len nak lukoy soxal diko soxlal ba te muy meuna taxawé loli kullu yawmin huwa fi sha'n wala kullu yawm sa su nek mom tabaaraku ta'ala mi ngi ci ay mbir ma min shafi'in amul kenn kuy ramu illa ludul min ba'di iznihi ci ginaaw li nga xamne moy ndigalam